Έλα, γόρι μου, να σε ευχηθώ με το καλό. Καλώς ήρθατε στον καινούριο σταθμό. Μανάρι μου. Κάνετε. Εσύ. Από Ολλανδία σε παίρνω. Από Ολλανδία, τι γίνεται, παιδί μου, όλοι οι μετανάστες. Πού πήγατε όλοι, μας ακούει. Έπρεπε να πας στην Ολλανδία να μας ακούσεις. Κάτσε εδώ, κάπου θα πηγαίναμε. Βγάλατε το Μητσοτάκη, τώρα εγώ πρέπει να φύγω μετανάστες. Τι να κάνω, αφού τον θέλατε. Το θέλαμε, αν το θέλαμε, λέει. Αλλά τέλος πάντων. Μας άξιζε, είναι το σωστό. Όχι, τον θέλαμε, μας άξιζε. Έλα, Αποστολή. Έλα, ποιος είναι? Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Χαίρομαι που σας ακούω ξανά. Και καλά κάνεις. Πολύ μάγκια να πάτε σε αυτό το σταθμό, έτσι. Γιατί? Κουστάρω πολύ στη φωλιά του Λύκου. Ελπίζω βέβαια να κρατήσει και να μιληθεί η συνεργασία γρήγορα. Και σας εύχομαι καλό, γιατί έχει και καλό κουράγιο εκεί που είστε. Η ζωή θα τα δείξει αυτά και οι κυβερνήσεις. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Δεν μας άτε όμως. Ναι, για την ελληνοφρένεια. Εδώ η ελληνοφρένεια. Σας αγαπάμε πολύ. Ακόμα? Όπου πάτε θα σας ακολουθούμε. Αρχή αρχή. Κακό μπελά βρήκαμε. Κατάλαβα, να είστε καλά. Και αγωνιστική. Α, και αγωνιστική, όλο μαζί, μάλιστα. Ναι. Μη σκίσουμε κανένα καλτσόν, σύντροφε. Πολλά φιλιά. Γιατί εδώ έχει υγρασία κάτω στο λιμάνι και σκίζονται εύκολα. Έλα, γεια. Και εμείς στο λιμάνι είμαστε. Καλημέρα σας, από Γερμανία τηλεφωνώ. Hallo, die Beruda sind viele Tage von der Spechen. Ναι, ακούω την ελληνοφρένεια. Μπράβο. Ψάχνετε το Βασίλη Λεβέντη. Ναι, πού είναι? Τον έχει τσατσά η Μέρκελ. Τι τον κάνει? Τσατσά είναι. Η Μέρκελ, το Λεβέντη τον κάνει, τον πουλάει, τον εκδίδει? Όχι, απλώς. Τσατσά είναι, όπως δουλεύουν στα μπουρέλα, οι τσατσάδες που μαζεύουν τις καπότες, έτσι τον έχει η Μέρκελ. Τσατσά έχει το Λεβέντη? Ναι. Τον πέταξε το σύστημα αφού τον χρησιμοποίησε, τον πέταξε σαν τρύπια καπότα και τώρα η ηρωνία, η τραγική ηρωνία τον έφερε να τις μαζεύει κιόλας από χάμο? Ναι. Από τους Γερμανούς επιβίτορες? Πού επιβίτορες, όλοι σβούλοι είναι εδώ. Περίεργα πράγματα, δεν ξέρω τι κάνετε εκεί στη Γερμανία, εδώ στην Ελλάδα είμαστε άντριδοι. Να σου πω, Αποστόλη μου, εδώ πέρα μην νομίζεις πως είναι επιβίτορες οι Γερμανοί. Μπι είναι, μπι. Τι σημαίνει μπι? Τι σημαίνει μπι? Μπινέδες. Okay. Κομψή κομψά. Αυτό που λέμε power bottom. Μπράβο. Ο Τζιμάρας, ο συγχωρεμένος που πέθανε, θυμάσαι τι έλεγε? Γερμανίδες τουρίστριες διψασμένες για σπέρμα. Γερμανίδες τουρίστριες που διψάνε για σπέρμα. Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο αίμα. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Πάλι την βρωμοδουλειά εμείς πρέπει να την κάνουμε. Κατάλαβα. Γιατί όπως είπαμε, οι Έλληνες είναι άντριδοι. Δεν μάσανε τώρα, εντάξει. Μπράβο. Δεν κάνουμε. Γι' αυτό κάνουμε εξάσκηση κάθε τόσο μόνοι μας με το χέρι. Σε φόρμα κρατιόμαστε, δεν είμαστε μαλάκες. Θέλω να σε ρωτήσω, από αυτά που είπε ο Ζουράρη στη Βουλή, τι κατάλαβες? Το Ζουράρη δεν τον ακούς για να καταλάβεις. Τίποτα δεν κατάλαβες. Το Ζουράρη απλά τον ακούς. Δεν τον ακούς για να βγάλεις συμπέρασμα. Εγώ κατάλαβα μόνο την κάβλα. Έχετε κουρασμένη ή μπατηρημένη κάβλα. Α, καλά, αυτό ναι. Αυτό ναι, μπράβο, εκεί να συμφωνήσω. Αλλά και αυτό στα λόγια το καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις αλλιώς, τι να το κάνεις. Ναι, είπε και τον Κωστή Χατζηδάκη στη ΔΕΣ, το είπε ο Μπαλούρδος. Είναι αυτός που λέει ότι θα σώσει τη ΔΕΗ. Γι' αυτό φωτογραφήθηκε μπροστά από το αυτοκίνητο ιδιωτικού παρόχου ρεύματος. Ναι, δεν κατάλαβα. Πώς θα σωθεί η ΔΕΗ? Δεν μπορείς να σώσεις κάτι χωρίς να έχεις βρει την επόμενη ημέρα τη λύση. Αυτό, αγάπη μου, για τον Χατζηδάκη είναι καύλα. Ναι, όταν τα έχει βρει με το Μυτιλινέο, όντως. Έλα ρε Αποστολάκη, γεια σου. Γεια σου, τι κάνεις? Μια χαρά, από Βύρονα, να είστε καλά. Στα στενά του Βύρονα μεγάλωσα και κατάλαβα πως όλα αυτά που έζησα ήταν μάθημα. Στα καλύτερα γύρισα αθελά, βρήκα πάτημα, καθάρισα, δεν τους τη χάρισα. Ελληνοφρενείς πάντα είμαστε όλοι μαζί σας, όποιοι να πάτε σας ακολουθούμε. Α, ωραία, άλλη δουλειά δεν κάνετε εσείς, όπου πάμε εμείς γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω σε κυνηγάμε ρε φίλε, τι κακό είναι. Νιώθω μια πίεση, αυτό δεν με κάνει να νιώθω καλά. Να την νιώθεις, την πίεση να έχει. Νιώθω ένα χνότο από πίσω, ένα χνότο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με εσάς ή έχει να κάνει με άλλες επιλογές. Εν πάση περιπτώσει με εμάς μάλλον δεν έχει να κάνει, πρόσεξε κάτι άλλο, τώρα άλλους πηγές μήπως έχεις από εκεί, να είστε καλά όλοι δυνατοί και είχαμε πραγματικά μια αγωνία που θα σας ακούσουμε. Δεν γελάμε. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί μαζί σας. Πάρα πολύ. Εδώ θα μας ακούσετε. Στον 902 πλην 1. Πλην 1, πάντα 902. Έχω 902, το χάσαμε. Δεν πειράζει. Έλεγε. Καλά, καλή χρονιά. Γεια. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, εγώ παρακαλώ, λέγεται. Ναι, σας ακούω τώρα. Γιατί τόσο δεξί, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει? Γιατί ο Τσίπρας αυτή σας γάμισε και δεν μπορείτε να πείτε κάτι? Ναι, κάπως, ναι. Τι να κάνουμε, δεξιά έχουμε τα πράγματα. Ας το διάλο. Όπα. Έλα, μωρή τρελά. Έλα, καλό χειμώνα. Κιόλας, τι καλό χειμώνα? Πού πας στο διάλογο, λέω εγώ, καλό χειμώνα? Δεν έχει μπει ακόμα. Καλά. Το φθινόπωρο δηλαδή το κάνουμε skip. Έλατε. Τελείως skip. Μην κάνω και διαφήμιση, δεν θέλω. Έλα, σου πω την πάτησα σήμερα. Πήγα να βάλω στο φούρνο κοτόπουλο με πατάτες και είχα θέμα, φίλε. Αντίσταση, φίλε. Αντίσταση. Άστα να πάνε. Σηκώθηκε το κοτόπουλο και πήγε να φύγει. Ε, έπαθε αντίσταση. Τι να σου πω άλλο τώρα. Όπως το κοτόπουλο ήταν ελληνικό, έχει εθνική συνείδηση και ρατά. Φίλε, δεν το είδα από πίσω που βάζουν την ετικέτα, δεν το πρόσεξα. Ωνας. Τι να πω. Δεν τα κάνετε. Τρώνε τα παιδιά μας ξένα κοτόπουλα και πάνε στο σχολείο μετά και γίνονται αντίχριστα. Ξένα κοτόπουλα, μόνο. Πέτα. Δεν άκουσα εδώ πέρα με το σκάνδαλο με τις πέτρες να πούμε. Φέτα, ναι. Ένα pop είχαμε, πάει το pop. Τώρα το μόνο pop που μας έχει μείνει είναι η Φουρέιρα. Πάστα, τέλειωσε. Αλλά και αυτή αλβανικής προελεύσεως, τέλος πάντων. Έλα μωρέ, εντάξει το κορίτσι, κούκλα είναι, ωραίο είναι. Δεν λέω ότι δεν είναι. Αλλά δεν είναι δικό μας 100%. Τέλος πάντων. Φίλε ο Τσίπρας, γιατί συνεχίζει να μιλά αγγλικά. Γιατί συνεχίζει, θέλει να κάνει τίποτα κι αυτός κανένα. Συνήθισε τώρα, είναι αυτό πως πας στο εξωτερικό και μετά γυρνάς και σου μένουν λέξεις. Έτσι και ο Τσίπρας. Είναι που συνήθισε που τα έλεγε τόσο που τα μίλαγε. Δεν μπορεί να τα βγάλει το λεξιλογιό του τώρα. Μήπως θέλει να το καθεδρώσει, να το βάλει δηλαδή σαν Τσίπρι. Αντί για γκρίκλι που κάνουμε εμείς, ξέρω να το λέει Τσίπρι. Αχ, λίγο οι κρυάδες μαζεμένες, παρακαλώ πολύ, ε. Μαλουράκο, τι κάνεις? Οπ, τι κάνουμε? Καλά είσαι? Καλά. Λοιπόν, σε παίρνω από την επαρχία. Α, ποια επαρχία, ποια περιοχή? Από ένα χωριό της Βιωτίας. Βιωτία. Λοιπόν. Ποιο χωριό, τα ξέρω, έχω κάνει τουρνέ, ποιο? Θέλω να σας ευχαριστήσω για όσα μας λέτε. Ένα. Δεύτερον, συγχαρητήρια για τις εκπομπές, ιδιαίτερα τις συγκινητικές εκπομπές που αναφέρονται σε ιστορία. Σε γεγονότα του παρελθόντος. Καλά, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, περίμενε. Εντάξει, παρακολουθούμε 15 χρόνια τώρα. Και τι θα με ευχαριστήσει τώρα για τα παλιά? Τώρα θυμήθηκες. Δεν πειράζει. Πότε δεν είναι. Κοίταξε, ρε παιδί μου, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Καταλαβαίνω. Άλλο είναι το πρόβλημά μου. Άλλο είναι το πρόβλημά μου. Ποιο? Εδώ στην επαρχία σας ακούγαμε από ένα σταθμό της Χαλκίδας. Τώρα υπάρχει ραδιόφωνο που να σας αναμεταδίδει και να σας ακούμε στην επαρχία. Σε ποιο χωριό είστε, πείτε μου? Μαυρομάτι λέγεται το χωριό. Πού στο διάλογο αυτό? Δεν είναι στο διάλογο, είναι μεταξύ. Κοίταξε να δεις. Ίσως ακούτε από τη Φθιώτιδα εκεί στη Στυλίδα στο 94,1. Μπορεί να πιάνει. Να σου δώσω και το ράδιο Καρπενήσι, μήπως πιάνει. Για πες το και το Καρπενήσι. 97,5. 97,5. Άμα είσαι τυχερός, τι να σου πω. Καλή τύχη. Εντάξει, εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώς που φύγατε από εκεί, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς τη Γλυφάδα, τη Γούλα. Α, είδες που δεν έπιανε. Τώρα εδώ, είδες. 902 πλην 1 παντού. Είπες. 902 αριστερά. Τέλος πάντων. 902 πλην 1. Μας ακούτε παντού και στη Γλυφάδα. Σας ακούμε, όχι, γιατί είμαι στο Real που δεν σας ακούγαμε και δεν μας υπολόγιζε κανένας. Τώρα σας υπολογίσαμε, γι' αυτό αλλάξαμε. Για εσάς τη Γλυφάδα. Για να φοράτε ανέμελτο πουλουβεράκι δεμένο στον νόμο και να ακούτε ελληνοφρένεια στο iPod. Okay. Γιατί στη Γλυφάδα πια δεν έχουν ζωή, τα ξέρω. Με μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημός. Γιατί στη Γλυφάδα πια δεν έχουν ζωή, τα ξέρω. Πήραν όλοι τηλέφωνο να ευχηθούν, είπα να πάρω και εγώ για τα σιδεροκέφαλα. Πάρε, ναι, εντάξει. Γιώργος από Αυστρία. Είναι η επιλογή του σταθμού, είναι λίγο ελληνοφρενική όμως, έτσι. Δηλαδή, σου έρχεται λίγο κάπως να μπει στο κλίμα, ρε παιδί μου. Είναι λίγο τώρα δεύτερη εκπομπή, αλλά. Η επιλογή ποιανού σταθμού δεν είναι ελληνοφρενική? Δες τους σταθμούς, βάλ τους κάτω. Όλες οι επιλογές ελληνοφρενικές είναι. Ναι, αλλά συγκεκριμένη παρά είναι το. Εντάξει, τώρα Πειραιάς, αυτά, ιστορίες, εντάξει. Άσε λίγο... μας κουκλίτσα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλει λίγο συνήθεια. Άσε μας κουκλίτσα μου. Με την καλή έννοια. Ναι. Καλή αρχή καταρχήν. Ευχαριστούμε. Για σένα μιλάει ο Ζουράδης. Τι είπε? Όταν λέει κάπλα. Ναι, τι εννοεί, για ποιον άλλον? Μονόδρομος είναι. Και δεν μου λες, γιατί κοροϊδεύεις τον Μπογδάνο να πούμε? Άμα έρθει εκεί θα σε μερεμετήσει. Ο Μπογδάνος? Ναι. Εγώ έχω φίλες, παιδί μου, λεσβείες, βίγκαν, αναρχομάγισσες. Μπαχαλοσατανίστριες. Τι θα μου κάνει? Ας έρθει, ας φάει ένα πιάτο φασόλια και να έρθει εδώ πέρα να πάρει φόρα. Έχω μια μάντρα εδώ πέρα να την κάνει να την περιποιηθεί. Καλά. Σε πιάσει ο Μπογδάνος να πούμε, ο μεγάλος πολιτικός άντρας. Άιντε, καραγκιόζακο. Δεν ισχύει καμία λέξη, έτσι. Από τη φράση μεγάλος πολιτικός άντρας, τίποτα. Αστοχία όλα. Έλα, μωρή χιονάτη. Έλα, πού είσαι? Μωρή λουλού, μωρή πουτάνα. Όχι, που δεν θα μας έβρισκες. Ρε μαλακιά. Αποστόλης. Τόλη, ακόμα. Αποστόλης. Δεν τα αλλάξαμε αυτό? Όχι. Ήμουνα στο παρκάκι τώρα, ρε, στο πάρκο Τρίτσι. Ναι. Και έχουν σημασίες πάλι στη φοιτητική γωνιά. Θα είσαι με τα παιδιά. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι κάτι χειρότερο, είναι κάτι χειρότερο. Στη φοιτητική. Κατάλαβα, τις πουτάνας θα γίνει. Πάντως φέτος θα είμαι εδώ, ρε Βαγκά, έτσι να σε δω. Άντε, να δούμε. Λοιπόν, άντε, σιδηροκέφαλοι, καλωσορίσατε. Φιλιά στον Αποστόλη, καλό ταξίδι στο Λαβρέτη. Εγώ είμαι Αποστόλης. Στο Θήμιο Αρμα... όπου έχεις κόψει καπίστρηση. Έλα, γεια. Τεκνό. Αχ, Μαρή, σιγά που θα με έχανες. Νόμιζες ότι δεν θα σε έβρισκα? Ήμουν σίγουρος ότι θα με έβρισκες. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή σεζόν. Να είσαι καλά. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου και στον Θήμιο και σε σένα. Εδώ θα με βρίσκεις τώρα, ξέρεις. Το ξέρω, βέβαια. Χαρά με εσύ. Σίγουρα. Έλα, θα γκομενήσουμε λιμανιώτικα τώρα και πασαλιμανιώτικα. Αγάπη μου, θα συνεχίσουμε από το λιμάνι την αγάπη. Αγάπη μου, επικίνδυνη. Φοβάσαι και τη σκιά μου? Ναι. Ε, λογικό. Πάμε. Είναι τρομακτική. Μετά το καλοκαίρι έχουν πάρει και λίγο κιλάκια παραπάνω, είναι πιο χοντρή σκιά. Τέλος πάντων. Η σκιά όμως είναι χοντρή, γιατί είμαι από μακριά. Θα είσαι και πιο ωραίος τότε. Ναι, εντάξει, απλά πέφτει ο ήλιος από πίσω, γι' αυτό με παχαίνει. Αν έπεφτε από πάνω, κόβει. Εδώ θα σε δω εγώ και από κοντά στην παράσταση. Πού θα έρθει? Όταν θα δώσει. Α, ωραία, ναι, βεβαίω. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα ρε, πού είσαι? Μνημόνια για πάντα, καλή αρχή. Πού είσαι μωρέ, πού είσαι μωρέ? Λοιπόν, άκου τώρα, έχω ένα τραγουδάκι που σου γράψα. Άκου να δεις. Μ' ακούς, ένα, δύο, τρία και. Μια φορά και ένα γέρο. Τσα τσα τσα. Φύγει ο τσακαλώτος στο χώρο. Τσα τσα τσα. Ποιο τσακαλώτο, ακόμα με το τσακαλώτο λέμε. Άκου να δεις. Και από την πολυχώρα τα φορολόγικα τα έκανε κατά. Μιαου και η οικονομία και η συγκοινωνία τα πτήσανε εντελώς. Τσα τσα τσα. Μιαου και ακούει ο κόσμος κούλης και γίνεται και Λούις και γίνεται τρελός. Δεν τελειώνει αυτό, έχει και δεύτερο κουπλέ. Μιαου και η οικονομία. Αχ, λήξτο, δεν αντέχω, λήξτο. Σφύρατο, σφύρατο. Καλά, μιλάμε, είπαμε. Καρβέλα, έχω καταντήσει να είμαι ο νέος Καρβέλας. Δηλαδή. Έχεις και εσύ το μαλλί της γριάς αυτό το, του Καρβέλα? Κοτσίδα έχω. Κοτσίδα έχεις? Έχω έτσι μια κοτσίδα, το άλλαξα τώρα τα τελευταία δύο χρόνια. Αγάπη μου, πέρασε δεκαετία του 80 και του 90. Ε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Να γύρισα στα παλιά εγώ εδώ. Είμαι ο Αντρέας. Τα Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Βλαμμένος. Παραμένεις βλαμμένος ακόμα και σταθμό που άλλαξε. Καλά, δε. Από το Real πήγαμε στα παραπολιτικά, δεν αλλάζουμε. Βλαμμένοι παραμένουμε. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι, παρακαλώ. Κύριε Παρπαγιάννη, ναι. Θέλω μία χάρη. Αν μπορείτε να μου. Αν μπορεί να χάρη, μου... ακόμα δεν ήρθαμε. Χάρη. Άκουσα που μετάδοσες κάποια στιγμή εχθές από την εκπομπή σου ένα κομμάτι από την λειτουργία στην εκκλησία που η μνή του βασιλεί στη βασιλική οικογένεια. Α, συγκινηθήκατε εσείς. Που λέει Πέτρο Θεοφιλεστάτων και τέτοια. Στο YouTube προφανώς αυτό. Πώς μπορώ να το βρω? Εσείς τι το θέλετε αυτό? Έτσι το θέλω για. Όχι, δεν είναι έτσι το θέλω. Κάπου συγκινηθήκατε, κάπου σας άγγιξε. Εντάξει, σίγουρα με κάτι τέτοια συγκινήσω. Βέβαια, βέβαια, όταν είναι με τον Βασιλιά, καταλαβαίνω. Εσείς ακούτε καιρό παραπολιτικά? Είμαι βασιλόφθονο, έτσι. Όχι, λέω, ρωτάω, δεν ξέρω. Πρώτη φορά άκουσα από πολιτικά εχθές, γιατί εμφανίζεστε εκεί τώρα. Α, ωραία, μου αρέσει. Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα πού θα το βρω στο YouTube, ρε φίλε. Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άνης Μαρίες, του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτών Παύλου. Της ευσεβεστάτης βασιλίσσης μητρός Φρυδερίκης. Άρε τεκνό, ακόμα δεν ήρθες και την πρώτη επιτυχία την έκανες με αυτή τη φάρσα που ακούγαμε τώρα. Α, με τους μπάτσους, ναι. Η εξυπνάδα σου όρια δεν έχει. Δεν έχει όρια, δεν πιάνομαι, δεν πιάνομαι. Είναι ταλέντο, εξυπνάδα, είναι μια κράση. Μια κράση ιδιοφυούς ανθρώπου, θα έλεγα σεμνά. Σαν και σένα δεν υπάρχει. Και για να πω και δύσκολη λέξη, επειδή τώρα έχουμε Νέα Δημοκρατία, ελέγχονται αυτά. Ένα συμπίλημα, θα έλεγα. Ναι, ναι. Ένα συμπίλημα ταλέντων, δεξιοτήτων και δεξιοτήτων, ναι. Χώρια η σκηνική παρουσία. Και αυτό, και αυτό. Αλλά μην με φέρεις σε δύσκολη θέση, δεν έχω άλλη δύσκολη λέξη. Δεν σου λείπει τίποτα, ρε. Δεν σου λείπει τίποτα. Όλα τα έχει. Από δύσκολη λέξη έχω να πω τώρα που γύρισα και από το χωριό, ήμουν καιρό. Ξεμπλετσώθηκα κατά ή. Αυτό έχω να πω. Δύσκολη λέξη. Θα πει αυτό, τι θα πει. Γκάρλιαξα από τη ζέστη. Είστε, είστε. Αυτά. Αυτά έχω να πω. Και σβαρνίστηκα χάμω. Α, είδες, έχω δύσκολες λέξεις. Αλλά δεν περνάνε με την νέα κυβέρνηση αυτές. Πρέπει να τις μάθω κι εγώ σιγά-σιγά. Τον γκάρλιαξα κυρίως. Έλα, γεια. Αγάπη μου, γεια. Μωρό μου είσαι.